Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi. Bu da Mekki surelerden bir suredir. İmam Malik'ten rivayet edilen bir tefsirde bu surenin ismi El-Camiye suresi olarak da geçmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 9'a kadar. Ta-Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. Dilersek onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır. Onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlar gerçekten yalanladılar ama alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir. Yeryüzüne bakmazlar mı ki? Biz orada bitkilerden nice güzel çiftler yaratmış, bitirmişizdir. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, rahimdir. Sure yine hurufu mukatta dediğimiz manasını Rabbimizin bileceği ayetlerle başlamıştır. Ve hemen bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Bunlar Kur'an-ı Mubi'nin hak ile batılı, sapıklıkla olgunluğu birbirinden ayıran apaçık Kur'an'ın ayetleridir diye başlamıştır. Mümin olmuyorlar diye onların imanına, hırsından ve onlara olan üzüntünden neredeyse kendini mahvedip helak edeceksin. Bu inançsız kafirlerin imansızlıkları konusunda Allah-u Teala'nın elçisi Aleyhisselatü Vesselam'ı bir tesellisidir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala dilersek onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır. Dilemiş olsaydık onları zorla imana mecbur bırakacak bir ayet indirirdik. Fakat biz böyle yapmıyoruz. Zira biz ihtiyarı olan imanın dışında kimsenin imanını murat etmiş değiliz. Başka bir ayette ise eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Öyleyse sen niye insanları mümin olmaları için zorlayacaksın buyuruyor. Evet. Onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara gökten ne zaman bir kitap gelse insanların çoğu ondan yüz çevirmiştir. Yine Rabbimiz sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar buyuruyor. Evet. Bu sebeple Allah-u Teala burada da onlar gerçekten yalanladılar ama alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir buyuruyor. Evet. Sonra Allah-u Teala elçilerine karşı çıkmaya ve kitabını yalanlamaya cüret edenlere saltanatı, kadri ve şanının yüceliğindeki azameti haber verip tembihte bulunuyor. Şüphesiz o yeryüzünü yaratan orada ekinler, meyveler ve hayvanlardan nice çiftler bitiren kadir, azim, kahir olan Allah'tır. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Yeryüzünü yaymış, göğü yükseltmiş olan yaratıcının eşyaları, yaratmadaki gücüne bir delalet vardır. Bununla birlikte insanların çoğu iman etmemiş, aksine onu, elçilerini, kitaplarını yalanlayarak emirlerine muhalefet etmiş ve yasaklarını işlemişlerdir. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir. Her şeye galip olan, kahru galebesi altında tutan O'dur. Yarattıklarına karşı rahimdir. Kendisine isyan edenlerin azabını hemen vermez. Aksine onlara mühlet verir, geciktirir. Sonra muktedir ve aziz olanın yakalanmasıyla onları yakalayıverir buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. 10'dan 22'ye kadar burada da Hazreti Musa ve Firavun'un kavmiyle alakalı gelen ayetler var. Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti ki zalimler grubuna git, Firavun kavmine sakınmazlar mı hala? Dedi ki Rabbim onların beni yalanlamalarından korkarım. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Bunun için Harun'a da elçilik ver. Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var. Korkarım ki beni öldürürler. Buyurdu ki, hayır, ikiniz de ayetlerimizle gidin. Muhakkak biz sizinle beraber dinleyicilerdeniz. Firavun'a varın ve deyin ki, biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Dedi ki, çocukken biz seni yanımıza alıp büyütmedik mi? Ve sen hayatının birçok yıllarını aramızda geçirdin. Ve yapacağın işi de yaptın. Sen nankörlerdensin. Dedi ki, ben onu yaptım ama o zaman şaşkınlardandım. Bu yüzden sizden korktuğum için kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ihsan etti ve beni peygamberlerden kıldı. İşte başıma kalktığın o nimet İsrailoğullarını köle ettiğin içindir. Allah Subhanahu ve Teala burada Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderdiğini, onun azdığını ve ona yumuşak söz söyleyerek imana davet etmesini emrediyor. Musa Aleyhisselam daha peygamber değilken Medyen'e kaçmasına sebep olayı hatırlıyor ve "Ya Rabbi, ben orada bir suç işledim. Onun yüzünden başıma bir ceza gelmesi veya Firavun tarafından öldürülmekten korkarım." dediğinde Allah Subhanahu ve Teala korkmamasını, ona gidip davet etmesini emrediyor. Ve Musa Aleyhisselam Firavun'a gelip de davet ettiğinde, dikkat ederseniz Firavun hemen yaptığı iyiliği veya yanında büyümesi hasebiyle hemen Musa'ya "Sen nankörsün. Biz sana bu kadar iyilik yaptığımız halde sen bize bunu yaptın, gittin." diyerek başa kakıyor. Musa Aleyhisselam da ona cevaben, "O benim o zamanki hallerimden biriydi. Fakat sen de İsrailoğullarına yapmış olduğun kötülüğün neticesinde bu da sana verilen bir cezaydı." diyerek karşılığını veriyor. Ve dikkat ederseniz davete de ilk başladığı yer, "Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz." Yani hani ruhlar aleminde Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkartıldığı ve o ruhların "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sözüne cevap verdiği ora var ya, işte biz o alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyerek onun da bir kul ve o Rabb'a iman etmesi gereken bir kul olduğu ona ne yapılmıştı? Hatırlatıldı. Devam eden ayetlerde 23'ten 28'e kadar Firavun, "Alemlerin Rabbi da nedir?" dedi. Dedi ki, "Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Eğer siz yakın getirenlerden iseniz yanında bulunanlara işitmiyor musunuz?" dedi. O da, "Sizin de Rabbiniz ve önce geçmiş atalarınızın da Rabbidir." dedi. Firavun dedi ki, "Size gönderilen peygamberleriniz şüphesiz delidir." O da, "Eğer aklınızı başınıza alırsanız doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir." dedi. Evet. Dikkat ederseniz kardeşlerim, Firavun Musa Aleyhisselam'ı muhatap bile almıyor. "Alemlerin Rabbi da kimmiş ey Musa?" diyerek kafayı çaktığı yeri muhatap alıyor. Yani kendisi ne yapmıştı? İlahlık iddiasında bulunmuştu. Ve Musa Aleyhisselam da ona Allah Azze ve Celle'nin kudretinden, yaratılışından bahsediyor. Bunları duyar duymaz Firavun hemen onu delilikle, akılsızlıkla suçlamıştır. Devam ediyor ayetler 29'dan 37'ye kadar. Firavun dedi ki, "Benden başka bir ilah edinirsen şüphesiz seni hapse atanlardan kılarım. Sana apaçık bir şeyle gelsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söylüyorsan haydi getir onu." dedi. Bunun üzerine o asasını attı. "Bir de ne görsün, apaçık bir ejderha." Elini çıkardı. "Bir de ne görsün, bakanlara bembeyaz." Çevresinde bulunan ileri gelenlere dedi ki, "Şüphesiz bu belletilmiş bir büyücüdür. Sizi büyüsüyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere toplayıcılar gönder, belletilmiş tüm büyücüleri sana getirsinler." Aleykümselam ve rahmetullah. Buraya kadar da kardeşlerim, Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın arasındaki münazaradan Allah Subhanahu ve Teala söz ediyor. Firavun hemen rahatsız olduğunda, "Sizin benden başka ilahınız mı var?" diyerek itiraz ediyor ve "Musa Aleyhisselam sana apaçık bu delillerle geldikten sonra mı?" dediğinde, Firavun hemen bir mucize istiyor. Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a kardeşi Harun'u verdiği gibi ona bazı hüccetler de vermişti. Bunlar neydi? Asasını bıraktığında bir kocaman ejderha oluyor, yılan oluyor. Akabinde elini koltuğunun altından sokup çıkarttığında bembeyaz oluyordu. Bunları yaptığında Firavun bu apaçık bir büyüdür diyerek daha sonra memlekette ne kadar yaşadığı yerde büyücüler varsa hepsiyle birlikte Musa'ya karşı çıkmak için ahitleşiyorlar. 38'den 48'e kadar büyücüler belli bir günün tayin edilen vaktinde toplandı. İnsanlara siz de toplanır mısınız denildi. Eğer onlar galip gelirlerse büyücülere belki biz de tabi oluruz. Büyücüler geldikleri vakit Firavun'a dediler ki galip gelenler biz olursak muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? Evet dedi. O takdirde siz muhakkak gözdelerdensiniz. Musa onlara dedi ki atacak olduğunuz şeyleri atın. Onlar da bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar. Ve dediler ki Firavun hakkı için elbette biz galip gelenleriz. Ardından Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Dediler ki biz alemlerin Rabbine inandık. Musa ve Harun'un Rabbine. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Musa ile Kıptiler arasında geçen bu fiili münazarayı Araf ve Taha sureleriyle bu surede zikretmektedir. Kıptiler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istemiştir. Allah Subhanahu ve Teala da kafirler istemese de hoşlanmasa da nurunu tamamlamakta ısrar etmiştir. Küfürle imanın zaten durumları budur. Karşı karşıya geldikleri zaman iman mutlaka onları galebe çalacaktır. Ve hak geldi mi batıl zail olacaktır. Ve zaten batıl zail olmaya mahkumdur. Burada da Allah Subhanahu ve Teala Musa'ya güç vermiş, ona mucizeler vermiş ve onların sihirlerini boşa çıkarmıştır. Bunu tabi yakinen müşahede eden büyücüler hemen Musa'nın alemlerin Rabbinden geldiğini anlamış, ona secde etmişler ve imanlarını dile getirmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. 49'dan 51'e kadar ben size izin vermeden önce mi ona inandınız? Şüphesiz size büyü öğreten büyüğünüzdür. Şimdi bileceksiniz. Elbette ben ellerinizi ve ayaklarınızı andolsun ki çaprazlama keseceğim ve hepinizi astıracağım dedi. Onlar da dediler ki zararı yok. Biz muhakkak Rabbimize dönen deriz. Biz gerçekten Rabbimizin müminlerin ilki olmamızdan dolayı hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Evet. Büyücülerin Firavun tarafından tehdit olunması onlara tesir etmemiş. Bilakis bu tehdit onların imanını ve teslimiyetini artırmıştır. Zira onların kalplerinden küfür örtüsü açılmış, kavimlerinin bilmedikleri bilgileriyle gerçek onlara zahir olmuştur. Öyle ki Hz. Musa'nın getirmiş olduğu şey bir beşerden asla sadır olamazdı. Ancak Allah tarafından teyit edilen Rabbinden getirdiğinin doğruluğuna Allah'ın bir hüccet ve delalet kıldığı kimseden sadır olabilirdi. İşte bu sebepledir ki Firavun onlara ne diyor? Ben size izin vermeden önce mi ona inandınız? Yaptığınız şeyde benden izin almanız ve bu konuda benden önce davranmamanız gerekirdi. Şayet ben size izin verirsem yapacak yasaktan geri duracaksınız. Zira ben itaat olunacak yegane hakimim. Şüphesiz size büyü öğreten büyüğünüzdür diyerek de Musa'yı ne yapıyor? Yalanlıyor. Firavun'un bu tavrı bile bile inatlaşma ve hakkı inkardır. Herkes bunun batıl olduğunu bilir. Zira o günden önce Hazreti Musa onlarla bir araya gelmemişti. Evet. 52'den 59'a kadar Musa'ya da vahyettik ki kullarımızı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz siz izleneceksiniz. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz ki bunlar döküntü azınlıklardır. Ve gerçekten bize de büyük bir öfke beslemektedirler. Doğrusu biz topluca tedbirli olmalıyız. Fakat biz onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık. Hazinelerden ve şerefli makamlardan. Böylece onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Hazreti Musa'nın Mısır diyarındaki ikameti uzamış. Orada Firavun ve erkanına karşı Allah'ın hüccet ve burhanlarını ortaya koymuş. Bununla birlikte onlar inat ve hakka karşı çıkmalarında devam etmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala onları bu hallerini bize bu şekilde bildiriyor. Ve devam eden ayetlerde 60'tan 68'e kadar güneş üzerlerine doğarken onları izlediler. İki topluluk karşı karşıya geldiğinde Musa'nın arkadaşları dediler ki gerçekten biz yakalandık. Hayır dedi. Muhakkak ki Rabbim benimledir, bana doğru yolu gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya vahyettik ki asanı denize vur. O hemen yarıldı ve her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Sonra diğerlerini oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerini topluca kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu inananlar değildi. Muhakkak ki Rabbin elbet azizdir, rahimdir. Evet. Firavun büyük bir topluluk ve muhteşem bir orduyla çıktı. Ordusu zamanında Mısır diyarı ülkesinin bütününden kumandanları, vezirleri, büyükleri, reisleri ve ordusuyla her bir düğümü çözebilecek bir topluluktu. Birçoklarının İsrailiyattan anlattıklarına göre Firavun 1 milyon 600 bin süvari içinde çıkmıştı. Bunlardan 100 bini Yağız kısraklar üzerineydi. Yanlarında 800 bin Yağız aygır da olduğu söylenmiştir. Ve Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a mucize vermiş. Asanı denize vur dediğinde deniz açılmış, dağlar gibi dalgalar yükselmiş ve İsrailoğullarının geçeceği bir yol kılmıştı. Musa kavmiyle oradan geçtiğinde arkasından Firavun onların peşine orduyu sürdüğünde İsrailoğullarına açılan deniz onların üzerine kapanı vermişti. İşte Allah Subhanahu ve Teala kafirlere böyle azap eder. Ve Firavun ashabıyla denize girince üzerine kapanan bu bütün kalabalıklar, bütün o kibirliler, Allah'a isyan edenler, depdebe içinde olanlar bir suyla dahi baş edememişlerdir. Evet. Bunlar Allah'ın bizlere delilleridir. Hikmetleridir. Alana. Allah bizleri o hayırlı insanlardan eylesin. 69'dan 77'ye kadar onlara İbrahim'in de haberini oku. Hani babasına ve kavmine nelere tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve onlara bağlanıp duruyoruz demişlerdi. O da demişti ki çağırdığınızda sizi duyuyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı? Demişlerdi ki hayır. Atalarımızı böyle yapar gördük. O da demişti ki neye tapmış olduğunuzu görüyor musunuz? Siz ve geçmiş atalarınız doğrusu onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi müstesna. Evet. Allah Subhanahu ve Teala kulu, elçisi, dostu, haniflerin imamı Hazreti İbrahim'den haber vererek elçisi Muhammed'e onun haberini ümmetine okumasını emrediyor ki ihlas, tevekkül, tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet, şirk ve müşriklerden uzaklaşmada ona uysunlar. Şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hazreti İbrahim'e küçüklüğünden yaşlılığa kadar bir olgunluk vermişti. Yetişkinlik ve gençliğinden başlayarak o kavminin Allah ile beraber putlara tapılmasını hoş karşılamayıp inkar etmişti. Hani babasına ve kavmine nelere tapıyorsunuz? Bağlanıp durduğunuz şu heykellerde nedir demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve onlara ibadet ve dua ederek bağlanıp duruyoruz demişlerdi. O da demişti ki çağırdığınızda sizi duyuyorlar mı? Aleykümselam ve rahmetullah. Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı? Onlar demişlerdi ki hayır. Atalarımızı böyle yapar gördük. Böylece putların anılanlarından hiçbirini yapmayacağını itiraf etmiş oldular. Sadece onlar atalarını böyle yaparken görmüşler ve onların peşlerinden gitmektedirler. İşte o zaman İbrahim Aleyhisselam onlara neye tapmış olduğunuzu görüyor musunuz? Siz ve geçmiş atalarınız, doğrusu onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi müstesna demişti. Evet, 76'dan 82'ye kadar ki o yaratmıştır beni ve o doğru yola eriştirmiştir beni ki o yedirir içirir beni. Hastalandığımda o şifa verir bana ki o öldürür sonra da diriltir ve din günü günahlarımı bağışlamasını umduğum odur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın burada Rablığına işaret ediyor. Yani ben ancak bu işleri yapana ibadet ederim ki o yaratmıştır. Ve beni doğru yola o eriştirir. O yaratıkları yaratıp kaderi toplayan, yaratıkları o kadere ileten, her şey o kadere doğru akmakta. Dilediğine hidayet veren, dilediğini sapıklıkta bırakan odur. Yedirir, içirir, yaratır, buyruğunu alıp gök ve yer sebeplerini kolaylaştırarak bana rızık veren odur. Yağmur bulutlarını sürüp suyu indiren, onunla yeryüzünü canlandıran, kullarına rızık olarak bütün meyveleri onunla çıkaran, tatlı suyu indiren odur diyor. Evet, öldüren ve dirilten din gününün sahibi odur diyerek Hazreti İbrahim'in diliyle Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın rububiyetine burada işaret ediliyor. Devam eden ayetlerde 83'ten 89'a kadar Rabbim bana hüküm ver ve beni salihlere kat ve sonrakiler içinde bana doğru söyler bir dil ihsan et. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardan olmuştur. Diriltilecekleri günde beni rezil etme. O günkü mal da fayda vermez, çocuklar da. Ancak Allah'a kalbi selimle gelmiş olan başka. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbinin kendisine hüküm vermesini istemiştir. İbn Abbas bu hükmün ilim olduğunu söylerken Mücahit ve Süddi bunun peygamberlik olduğunu söylemiştir. Ve beni salihlere kat, yani beni dünyada ve ahirette salihlerle beraber kıl. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de vefat anında 3 kere ey Allah'ım beni Refik-ül Ala'da kıl diye dua etmiş. Dua hakkındaki bir hadis-i şerifte de ey Allah'ım bizi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür, rüsvay olmadan değiştirilmiş, saadeti şekavete çevrilmiş kimseler olmaksızın bizi salihlere kat diye dua etmişti. Amin ya Rabbi. Allah bizi de onların içine katsın. Ve sonrakiler için de bana doğru söyler bir dil ihsan et. Bana anılacağım güzel bir anı kıl. Hayır da bana uyulsun. Nitekim başka bir ayette de ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Kendimden sonra güzel bir anımın kalması nimetini dünyada ihsan buyur. Ahirette de Naim cenneti varislerinden kılmakla bana ihsanda bulun diye dua etmiştir. Biz de amin deyip duasına ortak olalım. Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardan olmuştu ayeti. Allahu Teala'nın babamız hesabın görüldüğü günde beni ana babamı ve müminleri bağışla ayeti gibidir. Hazreti İbrahim bu duasından daha sonra dönmüştür. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Ama onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok işli ve halim idi. Tevbe 114'te. Bu konuyla alakalı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbrahim babasını çok pis bir surette görünce cehennemde, "Ya Rabbi, hani bana söz vermiştin, hani bana beni mahcup etmeyecektin" dediğinde, biz İbrahim'e babasını bir sırtlan şeklinde gösterdik. O da onu görünce tiksindi ve zebaniler de onu cehenneme attılar diyor. İşte İbrahim'in hem duasını Allah reddetmiyor hem de müşrikleri cennete girmeye haram kılmıştır. Allah bizleri rahmetinden yargılasın. 90'dan 104'e kadar cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Cehennem de azgınlara gösterilir. Ve onlara denilir ki, nerededir taptıklarınız? Allah'tan başka size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Oraya onlar ve azgınlar atılırlar. İblisin askerleri de topluca. Orada birbirleriyle çekişerek derler ki, andolsun Allah'a ki biz apaçık sapıklıktaydık. Hani biz sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk ve bizi suçlulardan başka da saptıran olmamıştı. Şimdi bize şefaat eden kimse yoktur ve sıcak bir dostumuz da yoktur. Keşke bizim için geri dönüş olsa da müminlerden olsak. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu müminler olmadı. Muhakkak ki Rabbin elbet azizdir, rahimdir. Amin ya Rabbi. Cennet müttakiler için hazırlanmış. Kıyamet günü ona bakınacaklar için süslenmiş olarak cennet ehline yaklaştırılır. Onlar cennete rağbet duyan ve dünyadayken onun için ameller işleyenlerdir. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilir. Onun bir parçası zahir olur, öyle bir kükrer ki bu kükremeyle kalpleri hançerlerine dayanır. Ve bir azarlama ve bir suçlama olarak cehennem ehline denilir ki, nerededir Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Allah'ın dışında tapa gelmekte olduğunuz şu putlar ve Allah'a denk tuttuğunuz bugün size herhangi bir fayda sağlayacak mı? Onlar kendilerinden bir zararı da def edemeyecek. Siz ve onlar bugün cehennemin yakıtısınız ve sizler oraya gireceksiniz. Evet, Allah Subhanahu ve Teala burada kafirlerin ve müminlerin durumlarını anlatıyor. Özellikle kafirlerin pişmanlık duymalarını ve keşke biz de şu müminlerden olsaydık deyip Rabbimize itaat etseydik, kendi zannımıza uyup da yoldan çıkan insanlardan olmasaydık diyecekler. Allah orada nedamete düşenlerden değil, burada nedamet eden, pişman olan, tövbe eden, hak yola gelenlerden eylesin. Amin ya Rabbi. 105'ten 110'a kadar Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Nuh demişti ki, siz sakınmaz mısınız? Muhakkak ki ben size emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. Burada da Nuh kavmi gündeme geliyor. Bu ayetlerde Allahu Teala kulu ve elçisi Nuh Aleyhisselam'dan haber vererek putlara ve Allah'a eş koşulanlara tapınıldıktan sonra yeryüzüne gönderilen ilk peygamber odur ki Allahu Teala bundan men edici ve cezalandırmasından sakındırıcı olarak onu göndermiştir. Kavmi de onu yalanlamış, putlara tapınmadaki çirkin işlere devam etmişlerdir. onların Hazreti Nuh'u yalanlamaları, bütün peygamberleri yalanlamış olmaları mesabesinde tutulmuş ve Allah Subhanahu ve Teala onlara yapacağını yapmış ve Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bildiriyor. Nuh Aleyhisselam onlara Allah'tan korkun ve ona hesabını veremeyeceğiniz işlerden sakının demiştir.